Polską literaturę na świecie. Autopromocja. Pierwsza grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz. Karskiego Historia nieprawdziwa. Reżyseria Julia Mark. Opowiada generałowi Sikorskiemu, a potem Churchill, Komisja Narodów Zjednoczonych. I co? W sumie się nie dziwię. Jakby mi ktoś dziś powiedział, że w Afryce wybito kilka milionów Tutsi, też bym nie od razu uwierzył. Wyjątkowo w paśmie klubu. Dzisiaj po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci, zakazane imperium, czysta krew, detektyw, gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis, który przedstawi Małgorzata Malibowska. A w tym serwisie o pracach nad zmianami w kodeksie wyborczym i nową PKW, polskich żołnierza w Afganistanie, którzy już za dwa dni wracają do kraju, i wielkich kłopotach pasażerów Lufthansa. Ale najpierw Śląsk. Kilkuset górników pikietuje siedzibę Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nie zgadzają się oni na planowane zwolnienie prawie 500 osób ze spółki córki, czyli Jastrzębskich Zakładów Remontowych. Nie walczymy o pieniążkę, ani podwyżkę, tylko po prostu o całą pracę. Mi zostało jeszcze do metry półtora roku i zostanę na bloku. Nie wiem, co mam dalej robić. Jak na razie nie mamy żadnych ofert dotychczasowej pracy, gdzie będziemy mogli pracować. Ludzie zostają bez pracy, rodziny nie będą miały pieniędzy na utrzymanie, także jest to skandal. Spółka tłumaczy zwolnienia pogłębiającą się nierentownością. Te zwolnienia mają się rozpocząć na początku roku. Jeszcze w tym tygodniu kluby poselskie przedstawią propozycje zmian w kodeksie wyborczym, zapowiada marszałek Sejmu Radosław Sikorski i zapewnia, że wszystkie zostaną rozważone. Od technicznych, typu przejrzyste urny, kamery, po może przywrócenie tego opisywania, dlaczego głos był nieważny. To będą różne propozycje, będziemy je rozważać z całą powagą, bo taka sytuacja podważania zaufania do procesu wyborczego nie może się powtórzyć. Według marszałka zmiany mogłyby już dotyczyć zaplanowanych na maj wyborów prezydenckich. Wiadomo, że przeprowadzi je nowa Państwowa Komisja Wyborcza, a jutro prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Rzepliński, przedstawi trzech kandydatów Bronisławowi Komorowskiemu. To zapowiadał rano w Trójce. Do tego gremium powoływani są sędziowie właśnie z Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po aferze z awarią systemu informatycznego i liczeniem głosów tuż po pierwszej turze wyborów samorządowych do dymisji podało się 8 członków PKW, jeden odszedł na emeryturę. Krytyka dotychczasowej PKW była w pełni zasadna, komentował w Trójce Piotr Gabriel z Tygodnika w Sieci. Dziwi mnie trochę brak samokrytyki u sędziów. Oni powinni podać się do dymisji tak naprawdę pewnie w poniedziałek albo we wtorek i nie podgrzewać w ten sposób emocji w kraju niepotrzebnie. I też chciałbym, żeby może towarzyszyła ich odejściu nie refleksja związana z tym, czy oni się czują pokrzywdzeni, czy nie. Ja wolałbym, żeby im towarzyszyła refleksja o tym, że coś się niedobrego wydarzyło. Zdaniem Grzegorza Osieckiego z Dziennika Gazety Prawnej forma krytyki sędziów PKW była jednak zbyt ostra. Ja uważam, że sędziowie zachowali się honorowo, to znaczy ustąpili, nie mogli ustąpić tak naprawdę po pierwszej turze, bo nie miałby kto tych wyborów przeprowadzić. Krytyka była o tyle zasłużona, że to jest nie tylko kwestia tych książeczek, ale przypominam, że to była kwestia także tego, że za mało urn. To jest kwestia takiego paraliżu decyzyjnego, jaki był, kiedy nie zostały podjęte w porę decyzje o tym ręcznym liczeniu. Nowa komisja musi działać szybko, bo ma przygotować już styczniowe wybory uzupełniające do Senatu, w których do objęcia jest mandat po Elżbiecie Bieńkowskiej. Polscy żołnierze w Afganistanie już się pakują. Za dwa dni w bazie Bagram oficjalnie zakończy się ostatnia, 15. zmiana polskiego kontyngentu w ramach misji ISAF. Polacy przekażą obowiązki grupie, która ma przygotować nową, znacznie mniejszą misję sojuszu. Głównym zadaniem 15. ostatniej zmiany PKW ISAF było przede wszystkim sprawne przemieszczenie wyposażenia i sprzętu wojskowego do kraju. Jest już praktycznie 99,51% realizacji tego zadania. Informuje pułkownik Adam Słodczyk. Do kraju już został wysłany sprzęt, czyli samochody, transportery, rosomak i broń. Część rzeczy jedzie lądem, część płynie, wyjaśnia szef zespołu zabezpieczenia i przygotowania transportu, podpułkownik Wojciech Grzybowski. Realizujemy tak zwane transporty multimodalne. Z Bagram wysyłamy transporty lotnicze do Omanu. Tam jest ładowany statek, następnie płynie do Europy, do Szczecina, a w Szczecinie odbiera to 10. Brygada Logistyczna. Do domu wracają jednak przede wszystkim żołnierze. Przed wylotem czeka ich dokładna kontrola. Żandarmi z psami sprawdzają, czy w plecakach nie ma narkotyków, a także bardzo cennych pamiątek. Jeśli chodzi o pamiątki, no to ogranicza żołnierzy tylko cena 430 euro i tylko taką barierę żołnierze mają. Mówi szef zespołu żandarmerii w Afganistanie major Adam Ziółkowski. W sumie w misji ISAF służyło 26 tysięcy polskich żołnierzy. Nowa ma liczyć tylko 150 osób. Już prawie 1400 odwołanych lotów i 150 tysięcy zawiedzionych pasażerów. Piloci Lufthansa rozszerzyli dzisiaj strajk na połączenia transkontynentalne. Protest potrwa do północy. Jak poinformowało biuro prasowe Lufthansa, wszystkie maszyny potrzebne jutro rano będą stacjonowały w odpowiednich portach lotniczych, tak aby po zakończeniu strajku w możliwie szybkim czasie mogły wznowić kursy na trasach transkontynentalnych. Powodem strajku jest spór z zarządem Lufthansa o wcześniejszy wiek emerytalny. Koncern chce go podnieść, związki zawodowe chcą go utrzymać na dotychczasowym poziomie 55 lat. Z Berlina dla Polskiego Radia Arkadiusz Łuba. To był serwis Trójki. Dziś niebo zachmurzone, śnieg możliwy tylko na południu. Uwaga, tam także mrzawki i gołoleć. Najzimniej dziś w Suwałkach minus 5 stopni, minus 3 w Łodzi, minus 2 w Poznaniu, a najcieplej minus 1 już we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz, kupując Neostradę na Orange.pl, otrzymasz bon na kwotę 300 zł za złotówkę. Oferta ważna do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Happy Week. Wyłącznie na Orange.pl. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży. Artur Rojek. Kiedyś uczył WF-u, dziś wydaje solową płytę. Ksiądz Jan Kaczkowski. Jak go wychowano. Słodkie lenistwo. Jak odpoczywać bez wyrzutów sumienia. Wysokie obcasy Ekstra. Spójrz na jego wyposażenie i ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:50. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Jesteśmy ponownie. Jan Niebudek, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Ależ to była, ależ to jest płyta. Już 22 lata minęły. Diva. Z niej właśnie Walking on Broken Glass. Annie Lennox na początek drugiej godziny do południa dziś, w której to sięgamy po płytę tygodnia. Siedem widoków w drodze do Krakowa. Grzegorz Turnał w tym tygodniu w do południa 71335. Dwa egzemplarze do przejęcia. We'll be right back.

Włączyliśmy płytę i w tym momencie wyświetliła się na ekranie komputera wiadomość. Niespodzianka. Zawsze chciałem wystąpić przed Grzegorzem jako support. Pozdrawiam, Piotrek. I dlatego Piotr Bukartyk wystąpił w roli przed płyty tygodnia na naszej antenie, a teraz już wracamy zgodnie z obietnicą i tak jak się umawialiśmy na 7 widoków w drodze do Krakowa. Grzegorz Pównał. Wszystko snem. Wąwóz, któryśmy przeszli między nocą a dniem. Czerną lśni w świetle drugi brzeg. Czy za tym światem ciemnym gdzieś jasny zaświat jest, a nas kto śni przy jego myśli osoby snu? Księżyc pięścią swą srebrną bije w niebieski mur, bo tam za ścianą nieba śpi ten, kto wszystko śni. Ach, budzić go nie trzeba, bo pryśnie sen. Wciąż mógł spać jak ziarnko maku, toczy się ziemia w mroku gwiazd. Grzegorz Turnał z płyty tygodnia, 7 widoków w drodze do Krakowa. Egzemplarze przyznane dzisiejsze powędrują do pani Elżbiety, mieszkającej w Szczecinie, i do pana Mateusza z Opatowa. Miłego słuchania. Do południa. A przed nami mapa, gdy otworzymy książkę. Na mapie Azja Środkowa, dawne Republiki Radzieckie I to właśnie tam się w tej chwili udamy, bo i tam od wielu lat jeździ Ludwika Włodek, dziennikarka, ale także socjolog, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, autorka tekstów ukazujących się w kilku tytułach, autorka analiz politycznych, opowieści o podróży, rozmów o kulturze. Ludwika jest autorką świetnie przyjętej książki Pra, o której mówiliśmy dużo na naszej antenie. Książki, przypomnę, opowiadającej o rodzinie Iwaszkiewiczów. Ludwika jest prawnuczką Jarosława. I jeszcze jeśli państwo tej książki nie mieli w swoich rękach, nie czytali, to polecam, warto nadrobić, ale dziś wystarczy przejść przez rzekę. Niezwykle interesująca i wiele wyjaśniająca książka. Nie jest to absolutnie przewodnik, książka przygodowa, opowieść o jakiejś zjawiskowej podróży. Nie, to jest rzecz o tym, jak wygląda dziś część postsowieckiego świata. Ta część, do której nie jeździmy zbyt często, a która jest niezwykle ciekawa i w jakimś sensie także zapomniana. Książka składa się z 13 rozdziałów, każdy z nich ma przewodnika i imię tej osoby dało każdemu z tych rozdziałów tytuł, ale wróćmy do mapy, która uzmysławia czytelnikowi, o jakiej przestrzeni będzie czytał. Uzbekistan, Turkmenistan, Kazachstan, Wielki, Kirgistan i Tadżykistan. 5 byłych republik sowieckich, na mapie do siebie przyklejone. Takie nazwy jak Biszkek, Duszanbe, Aszchabad, Taszkent, Astana budzą ciekawość. Ja tam po raz pierwszy pojechałam po prostu turystycznie. Oczywiście wcześniej coś tam czytałam na temat Azji Środkowej i coś tam wiedziałam, ale przez to, że tak strasznie mało my w Polsce wiemy o Azji Środkowej i ona w ogóle nie występuje ani w programach szkolnych, ani w mediach, więc siłą rzeczy jest tak, że jak się tam jedzie po raz pierwszy, to się bardzo dużo rzeczy, to są takie odkrycia. I moja książka jest próbą pokazania, że to, co się na pozór wydaje takie strasznie egzotyczne i inne i dziwne, że w rzeczywistości jest dużo bardziej podobne niż nam się wydaje i że za takim parawanem obyczajów, nie wiem, strojów nawet, tak, bo nawet z naszej perspektywy nawet w sposób, w jaki się ubierają ludzie w Azji Środkowej jest na tyle inny od naszego, że właśnie ulubimy szafować tym słowem egzotyczne, które jest takie w sumie naznaczające i piętnujące. I przez to, że ja właśnie wybierałam sobie tych bohaterów po to, żeby na ich konkretnych losach opowiedzieć jakieś takie większe problemy, to też mi się wydaje, że chciałam po prostu pokazać, że ludzie z pozornie tak innego świata mają właściwie takie same jak my problemy typu miłość, żądza władzy, rywalizacja, potrzeba akceptacji. No to są takie rzeczy ogólnie uniwersalne no, dla ludzi, niezależnie od tego, jak się ubierają, czy tam co jedzą na śniadanie. Jak się ubierają, czy co jedzą na śniadanie. W książce dużo niezwykle interesujących zdjęć autorstwa Ludwiki Włodek, gościa dzisiejszego wydania Do Południa. Zdjęć oczywiście z Azji Środkowej. Niektóre z nich można, przypomnę, zobaczyć na profilu facebookowym z Najwyższej Półki. Tam też do zobaczenia okładka, a na niej stojąca w drzwiach domu kobieta z Tadżykistanu. Uśmiecha się do czytelników. Wspominałem o przewodnikach, którzy są w tej książce, którzy w jakimś sensie współtworzyli ją z Ludwiką Włodek. Książkę, przypomnę tytuł, Wystarczy przejść przez rzekę. Kim są? Czasami to są ludzie, których jakoś tam przypadkowo spotkałam, czasami to są ludzie, z którymi specjalnie zaczęłam rozmawiać. Czasami oni mi trochę służą tylko jako taki klucz do jakiejś sprawy i w sumie poprzez nich opowiadam o czymś. Tam są takie historie wstrząsające, no jak na przykład opowieść Szarofat, która jest Tadżyczką i pochodzi z takiego regionu, który był najbardziej ogarnięty wojną domową, która była w Tadżykistanie na początku lat 90. I ona akurat wyszła obronną ręką z tej wojny domowej, to znaczy udało jej się przeżyć, udało jej się zachować w całości rodzinę. Natomiast ona później zaczęła sama pomagać, założyła swoją organizację międzynarodową, do której też doszła w bardzo taki ciekawy sposób. Ale to, co ona opisuje, te historie, które się przydarzały jej sąsiadkom, o gwałtach przez sąsiadów, o tym, że właściwie nawet wiele lat po zakończeniu tej wojny ci zbrodniarze nie zostali rozliczeni, że jakby te kobiety nadal żyją płot w płot właściwie z ludźmi, którzy kiedyś je bardzo skrzywdzili. To są takie straszne historie, albo na przykład Bajram Szichmuradow, to jest syn ministra spraw zagranicznych Turkmenistanu, no czyli nie prosty człowiek, prawda, którego ta maszyna historii zgniata, że tak górnolotnie się wyrażę, tylko naprawdę członek elity, który nagle się okazuje, że jego ojciec ojciec się skłóca z prezydentem, którego był prawą ręką i najbliższym człowiekiem, chce sam, że tak powiem, doprowadzić do obalenia prezydenta, po czym kończy w więzieniu, ma sfingowany proces i drzwi się zamykają za nim, to znaczy nie wiadomo w ogóle, czy żyje, tak? Jest kilkanaście lat upłynęło od czasu, kiedy tego ojca Bajrama Szychmuradowa posadzono w więzieniu i ten syn nawet nie wie, czy jego ojciec żyje, nawet nie wie, czy jest pochowany i tu jest taki się włącza dramat zwykłego człowieka, no, że on opowiada na przykład o plotkach, że ktoś tam mu plotkował, że widziałem, jak chowali twojego ojca, a kto inny mu opada, widziałem, że twój ojciec żyje sobie w Istambule szczęśliwie i prowadzi życie po życiu. I tutaj się zaczynają takie historie, no, dramatyczne, ale już niekoniecznie naznaczone tą turkmeńskością, czy tam, nie wiem, środkowoazjatyckością, tylko uczucia takie, które pewnie każdy by żywił, jakby mu nagle ojca sprzątnęli z zasięgu wzroku i by nie wiedział, co się z tym ojcem dzieje. Opowieść, zostając przy tej poświęconej Bajramowi Szychmuradowowi, jest niezwykle interesująca, a zaczyna się we Warszawie. To właśnie tutaj poznała go Ludwika Włodek, no a potem pojechała po raz kolejny do Azji Środkowej. To jest także opowieść o tym, co się wydarzyło w tamtym miejscu świata po upadku Związku Radzieckiego. O tym także mówi ta książka, Wystarczy przejść przez rzekę. O tym, jak jeden reżim zastąpiły inne. Jak to się stało, że w kilku miejscach przywódcy uwierzyli w to, że są bogami. Stawiali sobie złote pomniki. Tu oczywiście chodzi o Turkmenbaszę, dawnego aparatczyka. Powołano zresztą specjalną komisję, która ustaliła, że Basza, czyli w rzeczywistości Saparmurat Niyazow, pochodził od samego Aleksandra Wielkiego. I takich zaskakujących przypadków, gdy idzie o zachowania przywódców państw Azji Środkowej, było więcej. Ludwika Włodek nie tylko wie, jak o tym pisać, ona po prostu wie, o czym pisze i kiedy czyta się jej książkę, nie sposób się oprzeć takiemu wrażeniu, że jednym z najważniejszych tematów tej książki jest dziedzictwo. Dziedzictwo rosyjskiego, a następnie sowieckiego panowania, czyli w zasadzie opowieść o tym, jak silniejszy sąsiad skolonizował obszar Azji Środkowej, dziś podzielony między pięć państw. Ten kolonializm rosyjski, a później szczególnie sowiecki, on był trochę inny, no bo na przykład ta ludność skolonizowana formalnie miała dokładnie takie same prawa. To znaczy oni wszyscy byli obywatelami radzieckimi, wszyscy teoretycznie mogli przejść drogę, prawda, nie wiem, od prostego kołchoźnika do głowy państwa. Oczywiście, no, nie przypadkiem głową państwa nigdy nie był żadna osoba pochodząca z Azji Środkowej, a najwyższych zaszczytów się dochrapał w państwie Nazarbajew, który był najmłodszym członkiem politbiura. Ale ogólnie rzecz biorąc, to były takie stosunki kolonialne, no, że ewidentnie ludność rosyjskojęzyczna była taką trochę uprzywilejowaną kastą, że kultura rosyjska w ogóle była taką kulturą metropolii, która w pewnym sensie takim tworzyła uniwersalny sposób porozumiewania się i każdy, kto chciał wejść do elity, to musiał się nauczyć tego języka, musiał się nauczyć posługiwania tymi kodami kultury rosyjskiej. Ale z jednej strony ta sowietyzacja rzeczywiście przeorała w mózgach ludziom bardzo wiele, a z drugiej strony była taka na wierzchu, tak, że jak tam pojechałam po raz pierwszy, to z jednej strony zobaczyłam tę taką pierwszą powłokę. Dużo osób mówi bardzo po rosyjsku, kulturowo mamy takie rzeczy wspólne, nie wiem, jesteśmy w stanie wszyscy rozmawiać o tej realności takiej komunistycznej, którą my znamy, bo byliśmy w demoludach, oni znają, bo byli w Związku Radzieckim, po czym się okazuje, że pod tym jest zupełnie inna kultura, która tam jest i funkcjonuje. Mówi Ludwika Włodek, dzisiejszy gość do południa. Przypomnę, na Facebooku z najwyższej półki do zobaczenia zdjęcia Ludwiki z Azji Środkowej. No, przepiękne są tam szczyty gdzieś w tle i pasące się krowy. Proszę zobaczyć. Za chwilę wrócimy do rozmowy. You are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cried. This is what you are. what you are. Write your number on my wall, it's all you got to do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la. Forget the tears I've cried. This is what you are. La la la. This is what you are. La la la. This is what you are. This is what you are. To jest tytuł tej piosenki, to była Shirley Bassey. A my wracamy do spotkania z Ludwiką Włodek i jej nową książką Wystarczy przejść przez rzekę. Książka z naszym znakiem jakości. Niedawno się ukazała. Opowieść o Azji Środkowej, tej po upadku Związku Radzieckiego na początku lat 90. minionego wieku, to jest także opowieść o tym, czym jest etnia. Co oznacza słowo etniczne, czym jest nacjonalizm. To opowieść o powrocie do tożsamości narodowej. Bo z mieszkańców wielkiego, wydawałoby się jednolitego, scalonego imperium, bohaterowie Ludwiki Włodek znów stali się Tadżykami, Uzbekami, Kazachami, Kirgizami, Turkmenami. I pojawiły się konflikty, które musiały odcisnąć piętno. I wspomnienia tamtych lat powracają jak bumerang w rozmowach, w opowieściach bohaterów Ludwiki Włodek. Lata mijają, ale oni nie potrafią i nie chcą zapomnieć o tym, co się przez lata działo na terenie tych miejsc, w których oni w tej chwili żyją, na terenie Azji Środkowej. Jak się zmieniał tamten rejon w ciągu ostatnich, no właściwie ponad już 20 lat i w którą stronę zmierza? Ewidentnie jest tak, że ta Azja Środkowa w pewnym sensie trochę wraca do tego świata, do którego kiedyś należała, a od którego ją odciął kolonizacja rosyjska i Związek Radziecki. To znaczy w naturalny sposób ci ludzie się zaczynają interesować innymi krajami muzułmańskimi i te inne kraje tam starają sobie się zdobyć przyczółki. I są wzmożone kontakty i z Turcją, i z Afganistanem, i z Iranem, co jest naturalne, bo oni są z tego świata, oni się wywodzą z tej samej cywilizacji. Kiedyś Azja Środkowa w głębokim średniowieczu była jednym z takich centrów cywilizacji muzułmańskiej. To tam na tamtejszych uniwersytetach, w tamtejszych medresach działali tacy najwięksi myśliciele, intelektualiści tego świata islamskiego. Później Azja Środkowa się stała powoli takim bardzo zacofanym regionem tego świata muzułmańskiego, co też było spowodowane kilkoma czynnikami, że po pierwsze odkryto drogę morską do Indii, więc się skończył ten handel, szlak karawanowy przestał mieć takie znaczenie. Poza tym Iran się stał państwem szyickim, więc był taką przegrodą intelektualno-religijną pomiędzy Azją Środkową, która nadal była sunnicka, a resztą świata muzułmańskiego. I później ta Azja Środkowa podbita przez Rosję, to już ewidentnie była taka bardzo zacofana część świata muzułmańskiego i oni dopiero przez Tatarów, którzy byli poddanymi rosyjskimi, dowiadywali się o tych nowinkach w świecie całym w ogóle, ale też i w świecie muzułmańskim. No i normalne jest to, że wracają z powrotem do tego świata, że nie wiem, ludzie chcą sobie pojechać do Dubaju na wycieczkę, że nie wiem, Tadżycy i Uzbecy, którzy mają krewnych w Afganistanie, jakoś tam ciążą w kierunku tego Afganistanu, tym bardziej, że to nam się Afganistan jawi jako taki kraj wiecznej wojny i strasznego zacofania, a pod wieloma względami jest bardziej rozwinięty niż Azja Środkowa. Chociażby w Afganistanie jest kilkanaście prywatnych telewizji, które nadają i są super atrakcyjne dla mieszkańców Azji Środkowej. Bo na przykład można sobie obejrzeć, nie wiem, Idola w wersji afgańskiej, czy jakieś bollywoodzkie komedie. I to jest po prostu fajniejsza i ciekawsza telewizja niż telewizja rządowa w Tadżykistanie czy w Uzbekistanie, która głównie nadaje takie albo coś, co wygląda jak festiwal piosenki ludowej w kółko, albo przygody prezydenta, gdzie był, co podpisał. Z drugiej strony tam moim zdaniem nie ma jakiegoś takiego zagrożenia fundamentalizmem bezpośredniego. Znaczy jest to tyle, że państwa tam trochę nie działają i nie wywiązują się ze swoich funkcji, bo jest bardzo kiepska służba zdrowia, skorumpowany system edukacji. Te władze tam wszędzie to są takie nepotyczne klany, które w sumie zajmują się głównie nabijaniem własnej kieszeni. W związku z tym ludzie są trochę pozostawieni sami sobie i normalnym jest, że w taką próżnię wchodzą organizacje fundamentalistyczne, ale one i tak ciągle mają bardzo marginalne poparcie. Mówi Ludwika Wodek, a do tego dochodzą jeszcze rosnące wpływy Chin w tamtym regionie świata, które uzależniają od siebie rządy Azji Środkowej, dając kredyty na inwestycje. Jest też kwestia imigracji zarobkowej, która sprawia imigracji, która sprawia, że no, często w domach brakuje ojca. Co jest nowością w takim silnie patriarchalnym społeczeństwie, w silnie patriarchalnej kulturze. I o tym wszystkim też pisze Ludwika Włodek w swojej nowej książce. Nie ucieka od opisywania swoich odczuć. Konfrontuje wspomnienia ze swoich pierwszych wizyt tam daleko, z tym, co widzi współcześnie. I też przywozi zdjęcia z tych podróży, które znajdują się w książce. Bardzo ciekawe. Na przykład siedzące, to jest sześć. Sześć pań siedzących na takiej ławce, na takim podnośniku. I to jest wesołe miasteczko. Podobno jest w każdym postsowieckim mieście. Pisze Ludwika Włodek. Tutaj zdjęcie w książce z Istarafshanu, to jest w Tadżykistanie. Uśmiechnięte panie siedzą sobie i jak pisze Ludwika Włodek, zwane z rosyjska atrakcjony są głównym miejscem towarzyskich i rodzinnych weekendowych spotkań. To plac zabaw właśnie w Tadżykistanie. Na zakończenie jeszcze wyjaśnijmy tytuł. Wystarczy przejść przez rzekę, to jest taki niedosłowny cytat z mojego rozmówcy komunisty tadżyckiego, który mi opowiadał, że wystarczy przejść przez rzekę w domyśle do Afganistanu, żeby zobaczyć, jak bardzo różni się Azja Środkowa od Afganistanu i ile władza radziecka dała Azji Środkowej. Że ta Azja Środkowa jest właśnie taka nowoczesna, zelektryfikowana, porządna, a ten Afganistan jest taki dziki. I generalnie stąd jest ten cytat, bo ja teraz pokazuję w książce, że ta różnica się zaciera i że już wcale nie wystarczy przejść przez rzekę i że właśnie po obu stronach rzeki się dzieją podobne rzeczy. A poza tym kiedyś Azja Środkowa zawsze była nazywana tym krajem za rzeką. Tak mówili o niej starożytni Grecy, tak mówili o niej Arabowie. To było wszystko to, co jest za Amudarią, czyli kiedyś tam Oksusem. To była Transoksania. W starożytnej Grecji mówiło się o Azji Środkowej. Arabowie mówili Mawerran-Nahar, czyli też tereny za rzeką. Oczywiście my z Polski, no to nie musimy przekraczać Amudarii, żeby się dostać do Azji Środkowej, ale ta formuła nazywania Azji Środkowej, że kraj za rzeką, też pewnie się skojarzyła mi się i w momencie, kiedy zastanawiałam się, jaki dać tytuł tej książce i stąd jest to wystarczy przejść przez rzekę. A poza tym to zawsze jest taka, nie wiem, obietnica jakiejś zmiany, przekroczenia jakiejś granicy i dlatego też pomyślałam, że to będzie fajny tytuł. Ludwika Włodek była gościem dzisiejszego wydania Do Południa. Rozmawiał z nią Jan Niebudek. Dziękujemy. Przypomnę, książka posiada trójkowy znak jakości. Jest bardzo ciekawa. Polecam nie tylko tym, którzy interesują się tamtym regionem świata, bo warto znać i wiedzieć, co się dzieje na terenach postsowieckich. Wiele wyjaśnia i pozwala zrozumieć. Mam dla Państwa egzemplarze oczywiście w tej chwili. 71 335. Koszt wysłania SMS-a to złotówka plus VAT. Proszę, aby w treści pojawiło się Państwa imię, nazwisko i adres korespondencyjny, a także hasło na dziś. Ono brzmi Rzeka. A Wystarczy przejść przez rzekę to nowa książka Ludwiki Włodek. One morning, the children woke early. Their room was full of sunshine. Jimmy hopped out of bed, opened the window and said, How warm it is today, Betty. Get up and dress quickly. Let's go into the garden. Garden z nowej płyty Skalpel. Przypomnę w sprawie książek Ludwiki Włodek 71-335. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. I ważna wiadomość dla miłośników Mariusza Szczegła, którzy w tej chwili są gdzieś, mają gdzieś w zasięgu swoich rąk klawiaturę i ekran komputera. Teraz mailowo rozdajemy zaproszenie na jutrzejsze spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę o 19:00 kolejna część naszego cyklu reporterzy. michał.nogaś@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. michał.nogaś@polskieradio.pl. A kiedy w marcu spotkaliśmy się z Mariuszem Szczygłem na antenie programu trzeciego, bo ukazywała się antologia Strona 20, to tak opowiadał o przygotowaniach, że mówić i myśleć o tym, że podchodził do tego jedynie z wielką pasją, to byłoby zdecydowanie za mało. Ja nie wiem, z czym to porównać. Po prostu uwielbiałem czytać te teksty i się w nich zanurzać. Może dlatego, że po pierwsze, cieszyłem się, że ja wreszcie poznam polski reportaż, a nie tylko tak na skórkowo jak dotąd. No i odkrycia. Tam były takie odkrycia, takie moje. Oczywiście każdy z nas miał inne, bo i Rada, i ludzie z Rady mieli swoje odkrycia, jak czytali różne rzeczy. Julia miała swoje odkrycia, ale te moje to były fantastyczne przeżycia, że ja nagle u Rodziewiczówny czytam taką scenę, że sobie myślę, Jezus, kobieto, przecież ty w ogóle nie powinnaś żadnych powieści pisać. Powinnaś być reporterką, byś była wielka. Byśmy cię wspominali dzisiaj jak Klejmonta. W ogóle ta Rodziewiczówna napisała takie zdanie w reportażu, które dla mnie mogło być takim zdaniem, fundamentem w ogóle pracy reportera. I to zdanie brzmi, ona pisała tak. To był moment, mam tu zapisane, to był moment, którego człowiek jednakże do śmierci nie zapomni. I to był taki moment, kiedy front przechodzi przez jej gospodarstwo. Pierwsza wojna światowa, 1915. Przechodzą dwie armie. Ucieka armia rosyjska, się wycofuje. I piją spirytus. Ona gości w swoim domu kilkadziesiąt osób, potem kilkaset. Razem z wojskiem idą uciekinierzy. Ludność, która jest gnana do Rosji. Jest tam wspaniały fragment o spirytusie, przy którym właśnie Rodziewiczówna, tutaj otworzę sobie na stronie 143 w pierwszym tomie, przy którym Rodziewiczówna napisała właśnie, że to był moment, którego człowiek jednakże do śmierci nie zapomni. No są takie sceny niebywałe. Tak mówił Mariusz Szczegieł w marcu, kiedy ukazywało się Strona 20. Jutro też będziemy o tym rozmawiać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszenia można dostać, jeśli szczęście dopisze, michał.nogaś@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedażę? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut 11 z Ryszardem Jerzwińskim idziemy do kina. Fajny film. Trójce łączymy się teraz z Radiem Merkury. W studiu Marta Jotko. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Programerka odpowiedzialna za selekcję filmów krótkometrażowych na 32. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza, ale Kino. Ten festiwal od niedzieli trwa już w Poznaniu, no i mam nadzieję, ma się dobrze. Ma się bardzo dobrze. Jeszcze przed nami kilka festiwalowych dni, na szczęście, do 7 grudnia i masę jeszcze projekcji przed nami, także całkiem sporo atrakcji. Słyszałem od jednego z jurorów, Artura Reinharta, że bardzo dużo w tym roku filmów konkursowych. Staramy się, aby jak najwięcej tych filmów pokazać i 4 filmy dziennie jurorzy oglądają. Intensywna praca, ale myślę, że dająca wielką satysfakcję. Jaką propozycję mają Państwo w tym roku i z myślą o jakim odbiorcy została ona stworzona? Staramy się, aby ta propozycja była jak najszersza, wiekowo szczególnie, ponieważ to festiwal nie tylko filmów dziecięcych, ale też młodzieżowych. Stąd filmy od lat 6 do lat 16+. Nawet w tym roku jeden konkursowy film jest w kategorii wiekowej 18+, Han Gong-ju konkretnie. Także rzeczywiście jest tych filmów dużo. Oprócz filmów konkursowych można zobaczyć jeszcze filmy w panoramie. To takie filmy, które nam się nie zmieściły do konkursu, ale bardzo chcieliśmy je pokazać. I w tym roku też nowość, ale kino z dreszczykiem. Jest seans filmów krótkometrażowych, które tak igrają z konwencją kina grozy. Oraz emigracja, czyli takie specjalne 2 filmy, które mówią o tym, jak młodzi ludzie odnajdują się w dzisiejszym świecie, szczególnie przez pryzmat internetu. Projekcje festiwalowe potrwają do niedzieli, natomiast laureatów poznamy już w sobotę. Tak, w sobotę festiwalowa gala. Dowiemy się właśnie, kto zwyciężył we wszystkich kategoriach. Mamy osobny konkurs filmów krótkometrażowych, osobny konkurs filmów pełnometrażowych. Ale o jednym laureacie Nagrody Honorowej możemy powiedzieć już dzisiaj. Możemy jak najbardziej, z radością. W tym roku wręczyliśmy platynowe koziołki panu Krzysztofowi Gradowskiemu, reżyserowi filmów o panu Kleksie. Stąd otwarcie festiwalu związane było z panem Kleksem. To powiedzmy jeszcze, gdzie w Poznaniu dokładnie szukać festiwalu? Jesteśmy w 3 obiektach. Przede wszystkim w Multikinie 51, tam najwięcej seansów. Oprócz tego w Nowym Kinie Pałacowym w Zamku, tam głównie seanse krótkometrażowe oraz na scenie Wspólnej Centrum Sztuki Dziecka i Teatru Łejery, gdzie już ten weekend odbędą się seanse dla najmłodszych widzów od 2 do 4 lat. Gdzie szukać wszelkich informacji i już dokładnego programu festiwalu? Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej, alekino.com. Tam jest zakładka, która informuje o biletach, jeżeli jeszcze są. Tak samo niestety już nie ma karnetów, ale są jeszcze filmy, na które można się dostać, także bardzo polecam sprawdzić, no i się przekonać, że naprawdę warto. Rozmówiłam się, że naprawdę warto. Dokładnie. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie na festiwal. Są jeszcze wolne miejsca, ale trzeba się spieszyć. 32. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, ale Kino. Jeszcze do niedzieli, a moim gościem w Poznaniu w studiu Radia Merkury była Marta Jotko, programerka i selekcjonerka festiwalowa. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Przychodzą maile od Państwa w sprawie spotkania z Mariuszem Szczygłem, tak, będziemy je czytać. Mam nadzieję, że wiele osób będzie z nami jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale też przychodzą maile z pytaniem o to, gdzie można zobaczyć zdjęcia z wczorajszego spotkania z Wojciechem Manem. To przypomnę, że to profil facebookowy z najwyższej półki i tam na przykład Wojciecha Mana opowieść o tym, dlaczego przytulał się do kamienia. Let's